بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، tunaendelea na darsa ya aljadid, darsa ya 11 biidhnillahi subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo tuliishia darsa ya 10 katika masomo ya lugha, ambayo kwa darsa zetu itakuwa ni darasa kikao cha 6. Qala almuallif addarsu alhadi ashara, anasema mtunzi wa kitabu somo la 11. Addarsu alhadi ashara, somo la 11. Kuna baadhi ya vifaa kuna vitaja, anasema alqitaru. Alqitaru maana yake ni treni. Treni wengine wanaita gari moshi. Alqitaru kwa Kiarabu inaitwa hivyo. Assayaratu, gari ya kawaida. Atwairatu, ndege ili wanga huo, ndege. Albakhiratu, meli. Meli, eh. Alminau, bandari. Sema bo meli na simama. Almataru, uwanja wa ndege. Uwanja wa ndege. Albarku, ndio ile telegraph. Ukisema unahitaji telegraph. Nito meme shemo nishangaza. Albarku nalikuwa kwa maana ya umeme tu. Umeme unawaka, tumeweza kwa maana hiyo. Umeme sio mwanga. Eche, nini hiyo? Telegraph ni kitu gani? Ufahamu? Engineer? Unasomea engineer? Mashallah. Kwa albarku, tunatumia kwa maana ya umeme. Sawa. Abdurrashid anauliza, aina abuka ya Azhari? Yuko wapi baba yako iwe Azhari? Azhari anajibu, anasema, abi, baba yangu safara ila Jakarta. Safiri kwenda wapi? Kwa Jakarta huko. Nasema wapi? Abdurrashid anauliza bimadha safara, kwa kutumia kitu gani amesafiri? Azhari anasema rakiba sayyaratan, amepanda gari. Ila almahatta, mpaka stendi. Rakiba sayyaratan, amepanda gari. Ila almahatta, mpaka stendi. Thumma kisha rakiba alqitara, amepanda treni nielekea huko. Abdurrashid anauliza limadha safara, kwa nini amesafiri? Yani sababu gani imemfanya asafiri? Azhari anasema litaudii ammi, ili kumwaga ammi yangu, baba yangu mdogo, kwa ajili ya kumwaga baba yangu mdogo. Filmi nai, bandarini. Sawa, eh? Bandarini mambo mameli hapa yanapaki pale, wanakuja abiria na panda ndo naondoka. Ndio lango kwa hivyo. Kwa hiyo litaudi mapantuni na kawapi? Huko kwa? Litaudi ammi, kwa ajili ya kumwaga baba yangu mdogo. Filmi nai, katika bandari au bandarini. Kwa hiyo amesafiri amekwenda huko kwa kumwaga baba yangu mdogo bandarini. Mata takumu ibakhiratu minal minai, wakati gani meli itasimama? Sawa, eh? Lakini makusudio zaidi kusimama hapa kwa maana ya kuondoka. Sawa, kama mtu alikuwa amelala, muda gani ataamka? Kwa maana ndo naanza harakati zingine, unaelewa? Kwa sababu asili yake ni mtu wa kutembea tembea, na meli asili yake ni. Kwa hiyo matata kumu ibakhiratu minal minai, wakati gani meli itasimama bandarini? Au katika ni mimi itasoma minali minayo kutoka bandarini, kama itasimama kutoka bandarini kuanza safari. Nda gani mimi itasimama kuanza safari kutoka bandarini? Satakumu ghadan sabahan, itasimama na kuanza safari kesho asubuhi. kesho asubuhi ndio aondoke. Kwa hiyo amekwenda leo kumwaga ile kesho asubuhi mjumbe afanyaje? Aondoke. Anasema man qala laka dhalika? Nani amekwambia wewe hilo? Man qala laka dhalika? Nani amekwambia wewe jambo hilo? Anasema sami'tu dhalika, nimesikia hilo fil midhiyahi, kwenye redio. Sami'tu dhalika, nimesikia jambo hilo fil midhiyahi, kwenye redio. Kwa kulikuwa na tangazo ndio kwenye redio, nimesikia, ndio anampa habari mwenzake. Abdurrashid anauliza ikiwa meli inaondoka kesho, wa mata yaudu waliduka, na muda gani atarejea baba yako? Muda gani atarejea baba yako? Atarudi baba yako. Nasema sayaudu bitairati ghadan, atarudi kwa ndege kesho. Atarudi bitaira, kwa kutumia ndege, ghadan, kesho. Maana kesho atapanda ndege, atarudi. Abdurrashid anamuuliza Zahari, hal rakibta tairata, je umewahi kupanda ndege? Hal rakibta tairatan, je umewahi kupanda ndege? Je ushapanda ndege? Azhari anasema la, hapana, lam arkab, sijawahi kupanda tairatan, ndege. Lam arkab, sijapanda tairatan, ndege. Hal rakibta tairatan, je ushapanda ndege? Sema la, hapana, lam arkab tairatan, sijapanda ndege mimi tangu nizaliwe. Anasema Abdurrashid, min aina taqumu taira, tuko sawa eh? Min aina taqumu ataira, kutoka wapi inasimama ndege? Kutoka wapi inasimama ndege? Anasema taqumu min almatar, inasimama kutoka uwanjani. Kusimama huko ndio kule inasaini kusimama kama vile kujiandaa na safari. Ndio ametumia, sio ametumia neno hilo katika somo hili, lakini asili kusimama ni kutokuondoka, kutokutembea. Kiambiwa simama kwa maana una kama ulikuwa umekaa unasimama, unajiweka tension, kama unakimbia utakimbia hapo, umeelewa? Ndio maana ametumia hili neno. Kwa min aina taqumu taira, kutokea yani kutoka wapi au kuanzia wapi wewe unasimama ndege? Simama hapo kuanza safari zake. Taqumu min al-matar, unasimama kutoka uwanja wa ndege. Simama kutoka uwanja wa ndege ndio kuanza safari zake. Hal fil matari talafun, je katika uwanja wa ndege kuna idara ya simu? Talafun ni simu, telefoni. Hal fil matari talafun, je katika uwanja wa ndege kuna idara ya simu? Sema naam, ndio, hiyo simu ipo. Fihi idara tu litalafun, hapo kuna idara ya simu ipo. Tuko sawa eh? Kwa hal fil matari talafun, je katika uwanja wa ndege kuna simu? Naam, fihi idara tu litalafun, kandadaki kuna idara ya simu. Wal barq, na umeme, naeneza umeme, maana watu wakifika pale, umeelewa eh? Na vitu kama hivyo, haya mambo yote yapo, yapo huko. Sasa ubaya wa hiki kitabu changu, ikiwada upotee cha kwangu kile, hiki hakina mazoezi. Kwa mazoezi Yesu, utayangalia utafanya. Sawa eh? Tayyib. Ad-darsu thani ashara, somo la 12. Hapa kuna maneno yametajwa. Kuna maneno hapa ambayo yametajwa msingi nayo kuyazingatia. Sawa eh? Al-minsharu, al-minsharu msumeno. Kwa Kiswahili ukisema al-minsharu ina maana ya msumeno. Al-minqaru, ingawa ni tafsiri KK lakini ni patasi. Al-minqaru ni patasi. Patasi mnaijua? Mnaisikia? Kwa al-minqaru ni patasi. Al-mishaju, randa cha kurandia kile unaifanya ambayo unatotoma kwenye mabonde, kama ilikuwa imeanza kuisheisha huko mbao nini ile yake imechoka, kwa unaitoa ile, ndio al-mishaju, randio. Al-fa'asu, shuka. Alfa'asu, shuka. Almihraku, jembe. Jembe kulimia, almihraku, jembe. Alqudum, tezo. Tezo, eh? Tezo, unajua tezo? Ha? Wewe unajua inakuwaje? Mimi ni kwa hiyo vitu familia ni sasa. Ili ukatie hivi. Chukua kwa naita. Kuna tezo na kuna teso. Ah, tutafuta tezo. Hapo leo anazungumza Fatima na Ruqayya. Sawa eh? Fatima anauliza aina ammuki ya Ruqayya? Yuko wapi ammi yako? Baba yako mdogo ewe Ruqayya. Ruqayya anasema safara au sara ila amalihi, si ndio eh? Sara ila amalihi, amekwenda kwenye kazi yake. Sara amekwenda. Sara ila amalihi, amekwenda kwenye kazi yake. Fatima anauliza ma amaluhu, nini kazi yake? Kwa kazi gani yeye? Ruqayya anasema ammi najjarun, baba yangu mdogo ni fundi seremala. Najjarun nasema katika hadithi zile kana Zakaria najjar, sio? Unakumbuka hadithi au umeitika? Kwayo kuitika usiyojua. Ammi najjaru, baba yangu mdogo ni fundi seremala. Yasna'u al-abwaba, anatengeneza milango. Ndo wingi wa babu, vigekiwa mingi kwa abwaba. Sawa eh? Yasna'u al-abwaba, anatengeneza milango. Washababika, na madirisha. Shubaku, vigekiwa moja. Vigekiwa mengi anakuwa shababika, madirisha. Ikiwa moja ni shubaku. Washababika, na madirisha. Wasaburat, na mbao. Mbao kama ile pale ubao ule. Tuta sabura tu. Kwa saburat zinapokuwa nyingi. Kama sasa hii sio hiyo ukutani, ile kule mnaiona ile kule. Ile kule ndio anatengeneza fundi seremala. Hii ni fundi ujenzi. Sawa? Kwa ile kule ubao wetu wa kule ule ndio anatengeneza wao. Huo hapo ambao hapo ni ukutani ndio jenzi huo. Kwa wasaburat, na ubao kwa mbali, wal makatib, na nini? Maktabu. Eh, makatib zikiwa nyingi. Wal maqa'id, ile maqa'id. Sio soma hiyo eh. Kwa hiyo wal makatib, na mameza au na meza zikiwa nyingi, hakuna wingi wake hiyo eh kwa Kiswahili. Na meza wal maqa'id, na mabenchi. Sawa eh? Anatengeneza fundi seremala. Anasema hapa Fatima, min ayi shay'in yasna'uha, kutokana na kitu gani anavitengeneza vifaa hivyo? Anasema Ruqayya, yasna'uha, anavitengeneza, min al-khashabi, kutokana na mbao. Yasna'uha, anavitengeneza, min al-khashabi, kutokana na mbao. Ni mbao anatengeneza. Fatima anauliza bimadha yasna'uha, kwa kutumia kitu gani anavitengeneza? Bimadha yasna'uha, kwa kutumia kitu gani? Anasema Ruqayya, yanshuru al-khashaba bil mishari, jambo la kwanza huipasua mbao kwa msumeno. Naipasua mbao kwa msumeno. Wayathubuhu bil mithqabi, na anaitoboa kwa KK. Ndio ambao mmeona jana eh, al-mithqab ni KK, si al-minqar eh. Wayathubuhu bil mithqabi, na anaitoboa kwa kutumia KK. Wayankuruhu bil minqari, na anaitoboa tena, anaitoboa kuichonga kule. Kama unataka kupitisha mbao nyingine, sawa eh? Bil minqari, kwa kutumia nini? Patasi. Sawa eh? Wayankuruhu bil minqari, na anaitoboa kwa kuichonga kwa kutumia patasi. Yankuruhu ni kule kutumia kwa kuchonga. Kuna yasubuhu kule kutubuhu kuweka tobu kule. kama ili apitishe kitu kama vile msumari au nini au ile au yapo. Umeelewa eh? Alafu kuna kutoboa sasa kwa kuchonga. Maana na anatoboa kwa kuchonga ili aweze kupitisha damu nyingine ziungane ziwe mbili na vitu kama hivi. Kwa hiyo anatumia patasi kufanya hiyo kazi. Wayashajuhu bilmishaji, na anairanda ile mbao kutumia randio, randa la kurandia. Wayusamiruhu bilmismari, na anaipigilia kwa kutumia misumari, kugomelea misumari. Wayusamiruhu, na nikugomelea bilmismari kwa kutumia misumari. Tuko sawa hapo eh? Ndio ndo anayofanya hiyo kazi, anayofanya fundi seremala. Fatima anauliza, man yasnau adawatin adawatin najjari, naye anatengeneza vifaa vya fundi seremala, anatengeneza vifaa vyake. Anasema Ruqayya yasnauha al-haddad, anavitengeneza vifaa hivyo al-haddad, mfua chuma. Mfua chuma jina gani itwaje? Mhunzi, si ndio eh? Anavitengeneza vifaa hivyo mhunzi kwa chuma. Fatima anauliza min ayi shay'in yasnauha, min ayi shay'in yasnauha, kutokana na kitu gani anavitengeneza vifaa hivyo? Huyo huyo mhunzi huyo anatengeneza hivi vifaa kutokana na kitu gani? Ruqayya anasema yasna'ul haddad, anatengeneza mhunzi al adawati, vifaa hivi mbalimbali vya fundi seremala, min al hadidi, kutokana na chuma. Yasna'ul haddad al-adawati min al-hadidi, kutokana na nini? Na chuma. Kwa kisika al-hadidi ni chuma, kwa minipo suratul hadidi, hiyo ni sura ya chuma hiyo. Soko sawa eh? Ya aya yake nasemaje mpaka kwa suratul hadidi? Bujweri, sumifadhi. Aya yake nasemaje? Wa anzala al-hadida fihi ba'asun shadidun wa manafi'un linnas وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب والله. ها ويس مي فادي نيتيك ندو سوما يو ايز بديل العقاب يا ولد الله وأنزلنا معه الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزل الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. أبو اسمعي إن الله شديد العقاب. نعم طيب صورة باتشة يقول لي maliza sasa. Aya nishinda kumalizia. Iko inna Allaha qawiyyun aziz. Tena malizia hiyo. Inna Allaha qawiyyun aziz. Kaaba ni nguvu tukufu. Qala laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahum al kitaba wal mizana liyaquma an-nasu bil qisti wa anzalna al hadida fihi ba'sun shadidun wa manafi'un lin nas. وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب ان الله قوي عزيز. سواء وين وشاب كتك حفظا سواء. طيب انا سمع طيب تصدق في سوره الحديد ماذا يصنع الحداد ايضا؟ فاطمه نويزه كتجانا تنجليزا الحداد بوزي aidha ni vile vile. Kitu gani anatengeneza mgunzi vile vile? Ni kitu gani pia kutengeneza? Ruqayya anasema yasna'u al-haddad, anatengeneza mgunzi as-salasi, minyororo. Sawa eh? Vifaa vyake hivyo sasa. As-salasi, minyororo. Salasi lam wa aghlala wa sa'ira, si ndio? Salasi, minyororo. Wal minza'a, alminzaa koleo ile. Koleo sasa, koleo na rahma yanasema kwao kule koleo wanatumia chepe. Anasema koleo anakusudia chepe. Tanzania hii. Kweli eh? Wewe unashangaa sasa. Na watu wakikuvia koleo wanajua chepe. Oh, kitu hatari jamaa hiyo akisikiliza anajua kumbe chembe ndio inaitwa hivi, kumbe sio. Kwa leo ni kile kifaa ambacho natumia kama hospitali kutolea jino. Sawa, anaweza kubana hivi, analibana hivi jino alafu analivuta ndoke ndio inaitwa alminza. Kwenye kitabu ikusudiwi chepia. Sawa eh? Wali miperada. Miperada ni chupa. Kunolea kisu. Kisu wa kikachi kimekuwa butu na noa hapo. Wali kudumu na tezo. Sawa? Tezo. Kadhalika nasema wali mihiratha natengeneza pia na jimbe. Wali mihiratha natengeneza jimbe. Wali faasa na shuka. Wali mitaraka na nyundo. Sawa. Nyundo anatengeneza ya al-haddadi wal miqat na mkasi. Mkasi wa kuelewa nywele wa miqat. Kwa anatengeneza hiyo vifaa kwa ajili ya matumizi mbalimbali ya maisha. Mazoezi ambayo nitakayofanya ni hapa tadrib somo lililopita imla al-faragh al-ati bima yunasibu al-qitaru yaqumu min adesh al-bakhira taqumu min adesh al-ta'ira taqumu min adesh yahmilu al-bada'i'a war-rukab kitu gani hicho tasiru fil bahri kitu gani tatiru fil jawi kitu gani ambayo inatakiwa zoezi hilo lifanyike na zoezi la somo la mwisho ajib anil as'ilati al-atiya man yasna'u al-minbada ما يصنع المطرقة بماذا ينشر النجار الخشبة بماذا من ياتي وانزا منجين هاي متعنقالية تجهز المصاعد بماذا ينقره بماذا بماذا تجوى منيها أكون أصاب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.